yarın akşam, yarın cumartesi oluyor malum, 7 Eylül oluyor. Akşam namazıyla yatsı ve yatsıdan sonra da devam etmek üzere hoca arkadaşlarımız, bir kişi değil, birkaç hoca arkadaşımız müşterek olarak Merkez Santral Camisi'nde bulunacağız. Akşam namazını kıldıktan sonra muhtelif hoca kardeşlerimiz, Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız gibi, mübarek Ramazan'da yaptığımız gibi gece programları, toplu vaaz ve irşat programları çerçevesi içinde yarın akşam programımız başlayacak. Programda ben de varım. O halde Allah'tan bir kaza, bela olmadıkça vaktimizi ayarlayalım, zamanımızı ayarlayalım. Yarın akşam namazını takip Santral Merkez Camii'sinde inşallah toplaşalım. Allahu Teala gayret-i diniyemizi daim eylesin inşallah. Ve böylece ondan sonra da nasip olursa Efendimizin doğum zamanı yaklaşıyor. Hani Mevlid Rabi'ül Evvel ayındayız biliyorsunuz. O günlerle de alakalı çalışmalar olacak. Efendimizin doğumunun kutlanmasıyla alakalı sohbetler, programlar konacak. Onları da size duyuracağız inşallah. Hep beraber çalışmak suretiyle davayı, dini, İslam'ı ve bu yoldaki gayretlerimizi birleştirelim, bütünleştirelim. Allah-u Teala cümlemize imdad eylesin inşallah. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi amellerimizi makbul eyle. Ya Rabbi bizi kulluğuna kabul eyle. Eksiklerimizi ikmal eyle. Rıza ve rahmetini ikram eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Devlet ve hükümetimizi İslam eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Ya Rabbi amin diyen kardeşlerimin makamını cennet eyle. Kazalardan belalardan emin eyle. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı ve alemi İslam'ı muhafaza eyle. Kafir Amerika'nın dehşetinden alemi İslam muhafaza eyle. Cümle